राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सीताश्री महाराज वर्षा कृष्ण अमावस्या रविवार विक्रम संवत 2059 राम 2002 साय लगभग 3:30 बजे धनसर आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कि मेरे मन में दूसरों के प्रति हिंसा के भाव बहुत उठते हैं, उन भावों से कैसे पिंड छुटे और भगवत बुद्धि कैसे हो? हे नाथ, हे नाथ, हृदय से रोक रे पुकारो, हृदय से रोक करके कार धोकर पुकारो, हे नाथ मेरे दुर्भाव पैदा हो गया है महाराज, मैं क्या करूं, मेरे से दूर होते नहीं। निर्बल होकर के भगवान को पुकारो, भगवान जरूर सुनते, परंतु हृदय नहीं पुकारना चाहिए, रो कर गए भगवान सुनते हो दूर हो जाएगा। हरदम ये चंदन हो, हे नाथ हे नाथ, चलते फिरते उठते हरदम, करूँ क्या, मेरे हृदय से भाव निकलता नहीं, मेरे में होता नहीं। अपने निर्बलता और भगवान का प्रभाव, दो बात हृदय में बैठी हुई होनी चाहिए, दो बात, अपने की निर्बलता और भगवान की कृपा सबलता, ये दो होगा तो हो जाएगा। थोड़े से समय भगवान की वास्तविकता की उपलब्धि कैसे हो सकती है, थोड़े से समय में वास्तविक जीवन की उपलब्धि कैसे हो सकती है? अर्थ हो जाए, अर्थ, दूसरा उपाय कोई दिखता नहीं, और इस अवस्था में रह सकता नहीं, दूसरा उपाय तो कोई दिखता नहीं, और इस अवस्था में मैं रह नहीं सकता, ऐसी निर्मलता अपने में हो और भगवान की कृपा का बल हो तो होता नहीं अपने वाला, दो बात होनी चाहिए, अपने निर्मलता का अनुभव और भगवान मनोवत्ता का अनुभव, तो विश्वास होगा हो जाएगा। भगवान सुगमता से कैसे मिल सकते हैं, भगवान सुगमता से कैसे मिल सकते हैं? आपकी आर्त अवस्था होनी चाहिए, का खिचड़ा खाने के लिए आ गए तो आप नहीं आते, हृदय का विश्वास, कृपा का भरोसा, अपनी निर्बलता, दो का, अपनी निर्बलता का अनुभव नहीं होगा तो भगवान की कृपा नहीं होगी, और भगवान के प्रभाव पर विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगी, दो का विश्वास हो, अपने निर्बलता का अनुभव हो और भगवान बलवान है ये विश्वास हो, जरूर हो जाएगा, याद कर लो, देख लो। मोह के रहते हुए भगवान मिलते नहीं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो चलते फिरते राम नाम लेने से क्या भगवान मिल सकते हैं? भाई सच्चे अर्थ भाव, अर्थ भाव, अपना मन, सरस्वती कथा पढ़िए, सरस्वती बच्चे थे, वे ब्राह्मण देवता थे, तो उनमें वो पिता की तरह संबंध थे, हमारी बुद्धि में रहती छोटी छोटी छोटी भोगी कन्या को भोग लगाऊंगी, तो भीतर चले गए, कन्या प्रकट हो गया, प्रकट बड़े हुए में ब्याह हो गई, साथ में ठाकुर जी गए, भैया भाव होने से होता नकली से काम असली भाव हो तो क्यों होता है, भाव लाभ शक्ति भगवान में अपार है, अपार आनंद शक्ति, भगवान की शक्ति का विश्वास हो और अपने निर्भरता का विश्वास हो, मैं से हो नहीं सकता, बात है शंका हो तो बोलो, शंका हो बारे में तो हम कुछ जानते नहीं, अब कैसे वर्तमान में जानते नहीं, मेरा इतना प्रभाव है भगवान के प्रभाव में, रोजाना बात होती है, वो होती होगी, लेकिन हमारे हृदय पे असर पड़े ना, मेरे हृदय पे असर पड़े तब बात बनेगी, तो अभी जो मेरी वर्तमान स्थिति है ना उसके ऊपर आप बताओ, जो एक प्रश्न आया था पहले, मेरी भी ऐसी दशा है, तो हृदय के हिस्सा के भाव मेरे भी मिटे, इसके ऊपर बताओ आप, एक एक से भी हो जाएगा, अपने निर्बलता, निर्बलता क्या क्या मतलब है, निर्बलता से निर्बलता मैं अहंकार नहीं सोता, मैं भावों को शुद्ध कर नहीं सोता, मेरे भाव इतने खराब है, अपने निर्बलता का अनुभव क्यों, निर्बलता का अनुभव तो हो जा, ठीक तरह समझा नहीं मैं, निर्बलता क्या से मानो मैं अपने भावों को शुद्ध नहीं कर सकता, वो तो दिख ही रहा है कि नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, कर दो, कर दो, नहीं वो तो दिख रहा है मेरे को कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ तो आप बात मैं कर नहीं सकता, अर्थ जो अर्थ केवल आप अर्थ हो, भगवान के प्रति ठीक ढंग से खुलता नहीं, मैं कहूँ भगवान में घर रहता हूँ, बैठा रहो भगवान आप घर रहो, भगवान तो फिर क्या करे, आप निर्भर हो जाओगे, मैं जो होता नहीं इनमें रोने रो लग जाओ, रो रोना तो आता नहीं महाराज, ठीक ढंग से हृदय तो गर्द नहीं है, गर्द नहीं है, गर्द नहीं, चाहता तो हूँ मैं, चाहता नहीं है, अरे चाहता रोता मंद नहीं हो सकता महाराज, आपके तो रोना आता नहीं, रोना मंद नहीं हो सकता, हृदय में ऐसे कुछ कुसंस्कार बैठे हुए हैं कि वो बिल्कुल सम्मुख नहीं होने देते, संस्कार सब ठीक हो जाएगा, क्या क्या एक बात नहीं, अपनी निर्भरता तो रोना आता नहीं है तो ऐसी गलती, ऐसी गर्द नहीं है, मानता हूँ मानता हूँ, पर कैसे हो ये बताओ, मानता हूँ मैं भाई, भगवान की कृपा तो निर्बल मान से होगी, तो अभी अभी वर्तमान में क्या करें, उपवास, उपवास करो, कितना कैसे, ज्यादा से ज्यादा एक दो तीन उपवास, और रो करो, मैं नहीं होता रहता है, तो बस करो, सच्ची बात हो लगन हो तो हो जाता है, भगवान को मानो ही मत, आप भगवान है कि नहीं है ये पता नहीं हो, आप निर्बल हो जाओ, बिल्कुल भगवान ने ये कायदा नहीं है कि मेरे को माने तो ठीक करो, ये है ही नहीं, भगवान माने ही मत, भगवान नाम में कोई चीज है ही नहीं, ऐसा नाचते वो, पर निर्भरता पूरी होनी चाहिए, मैं कर नहीं सकता, हो जाएगा, भगवान अपना प्रभाव नहीं बताते, मैं कर रहा हूँ, आप निर्भर हो जाओ, भगवान मान बड़े ही नहीं चाहते, भगवान अपना प्रभाव बता जाते, हाँ भगवान मानो मत, शक्ति ऐसी है भगवान, आप निर्मल पूरे होने चाहिए, मेरे से सुधार नहीं होता, फेरे ऊपर से ऊपर से नहीं भूख रहने नहीं गंदरा ये दो बात है। क्षण क्षण व्याकुल होते ही यहाँ नहीं भूख रहने नहीं निद्रा क्षण क्षण व्याकुल होते ही यहाँ ये अवस्था हो जाए इन्हें भूख नहीं लगे रात में नींद नहीं आवे क्या करूं कैसे करूं किससे पूछूं कौन बतावे ऐसा नहीं नींद आती नहीं कुछ पता नहीं दिन भूख लगती नहीं जान भूखा नहीं है भूख लगती नहीं अन्न खा नहीं सकता मैं ऐसी व्याकुलता नहीं होती तो गर्द नहीं है आपके सच्चे गर्द नहीं है ऐसा नहीं होता आपके गर्द तो हो जाएगा गर्जा नहीं रोना आता नहीं तो गर्द कहा है गर्द नहीं है गर्द हो तो रोना बंद बंद नहीं हो सकता अब तो आता नहीं तो बंद हो सकता नहीं आप भी सोचो घर तो रोना नहीं आएगा हो नहीं सकता है गर्द नहीं होगा पर भाई नहीं है हो जाए तो ये बात आ गई तो बुरा नहीं मानोगे कई गुगु कई दो सो नहीं नहीं तो रोको क्या बात है सब महाराज जी समझे मुनि जी मैं समझाओ संसार में मनुष्य है ना तो कई गुगु कई डोड कई तो गुगु है राधा गुगु होता है क्या कहते हैं आप उल्लू और एक ही है डोड है बड़ो कागज कागले को तो दिन में नहीं दिखता रात में नहीं दिखता अरे उल्लू को दिन में नहीं दिखता ऐसा आदमी है जो न दिन में दिखता है न रात में दिखता है और तिरनो कोट गोदी लूनो छसे गोदी उसका नहीं बताओ चलता संसार में कई गुगु कई डोड डूबन सासो नहीं नहीं तो कोड भगवान के सामने प्रार्थना खाली जाती नहीं भगवान को मानो और बने मत मानो हृदय प्रार्थना हो भगवान ने नहीं कर पाए भूख लगती नहीं नींद आती नहीं चैन पड़ता नहीं नारायण हरि भजन में ये पांचों अनुस्वाद ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भगवान नारायण हरि लगन में ये पांचों नक्षवाद विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भगवान ये स्वाति नहीं हसी नहीं जाते नींद आती नहीं चैन पड़ता नहीं जागो जाते है केवल केवल जागो था नास्तिक हो भगवान को मानते ही नहीं बिल्कुल हो जाएगा रात दिन देखता ही नहीं रात को देखता ना दिन को देखता ऐसा है तो मन सा नहीं नहीं और बोला भगवान बहुत विलक्षण शक्ति है उसको माने जैसे तैयार नहीं माने तो नास्तिक का जल्दी होता है मनो नहीं मने वो काम जल्दी होता है। नास्तिक जल्दी उद्धार कैसे होता है? चावे गुणी नास्तिक तो भगवान ने चावे गुणी का जल्दी उद्धार कैसे होता है? हम व्याकुलता से नहीं नाते नहीं विषय स्वात नहीं विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत बहुपात ये चीज स्वात नहीं जाएगा। भगवान है ही नहीं, भगवान खनन करता है तो ही जाएगा। भगवान कृपालु है वे। और बता शब्द कर रहा है भगवान का स्वभाव है ऐसा। वहां हूं दूसरा दुख देखा नहीं जाता काय रे काय भगवान को मानो मानी मत मानो चैन नहीं पड़ता। असली दुख होता है असली दुख रहता नहीं, असली दुख ठहरता नहीं, ठहरेगा ही नहीं। असली दुख आदि भगवान है शब्द है, भगवान को मत मानना बोले। भगवान ने मनाने की जरूरत नहीं, गर्व नहीं भगवान में। दुख जैसे लेना चाहिए, संसारी काम के लिए दुख होने पर भगवान दुख नहीं होता। परंतु भगवत प्राप्ति के विषय में दुख होता वो सहते नहीं, सहते नहीं वो दुख जाते। संसारी होते नहीं भगवान प्राय भगवत संबंधी दुख हो तो भगवान में उत्साह नहीं जाता। जरूर सफलता उसी होती एकदम कारगर। असली दुख है वो जो अपने कल्याण का दुख है वो असली दुख है। ऐसा धन के लिए, पुत्र के लिए, संपत्ति के लिए, स्त्री के लिए रोना हो, रोकर मर जाओ तो परवाही हो जाए, भगवान परवाही नहीं करते। भगवत प्राप्ति के दुख दुख हो जाए वो दुख भगवान ने विचार, क्योंकि वो दुख के लिए रोता है तो स्त्री रोता है तो दुख और हो, पुत्र के लिए होता तो धन के लिए रोता है तो दुख और चाहिए। भगवान के इतने से काम सलाह नहीं ज्यादा जरूर को ये तो दुख नहीं करते मर जाओ बोले सब। असली व्याकुलता होती उठाते नहीं। दुख है दुख की कोई सेवा नहीं कर सकता। दुख है सब ऋणी है सब ऋणी, क्योंकि सेवा करे ऐसा दुख रहते नहीं। जब तक दुख है तो सेवा करते नहीं, दुख मिटे वो सेवा करते नहीं। तो दुख के सब ऋणी रहते सब ऋणी रहते दुख सब ऋणी। ऐसे गुरु कैसे मिले जो भवसागर से पार लगा दे? ऐसे गुरु जी कैसे मिले जो भवसागर से पार लगा दे? गुरु ने गुरु जी भावना हो, गुरु जी भावना हो तो भगवान गुरु जी बन जाते हैं, आत्मा बन आए, आत्मा बन आ जाएगा। सुखाशक्ति कैसे मिटे? सुख की आसक्ति कैसे मिटे? दो शब्दों को अपना था, अपना दुख तो अपना दे रहे, दूसरा का दुख है वो अपना दे रहे, उस सुख हो जाए दे दे दे, जिसने सुख होगा अपने पास वो दे दे, वो दुख नहीं ले, दुख हो जाएगा। लोग ये भूत सुन लिए उधारे उधारे हरे का दुख तुम ले सुख बने अपना अपना सुख देते धन हो तो धन से सेवा करने से हो तो सेवा दूसरों का दुख लेने से रंग देव नहीं किया भूखे पैसे मिलता था तो अन्न दे दे एक कुत्ता वाला आया मेरा कुत्ता भूखे है मुझे दिया अब एक आदमी प्यास मिटे देगा सब पीने आया वो प्यारे भगवान प्रकट हुए माया अटकी दूसरों का दुख ले लेना बस नहीं मिले दूसरा दुख शस्त्र मिले दूसरा दुख शस्त्र मिलता है तुम्हें ज्यादा दुख करना है एक खोज में काम करने वाली की चिट्ठी है खोज में काम कर रहा मिलिट्री में कि मुझे ज्यादा समय मिलता नहीं मुझे ज्यादा समय तो मिलता नहीं निरंतर भजन कैसे हुए मेरा भजन तो भजन ना जप ही नहीं है भजन हृदय से भूले नहीं हृदय से हे नाथ हे नाथ जब होता उसे भूलता नहीं काम करता ही हो सच्ची व्याकुलता होती भूलती नहीं कोई बात नहीं मिट्री में काम करो कहीं मर लो सच्ची व्याकुलता भूलता नहीं वही भजन है जो हरदम याद है आज सुबह अपने टैप चली थी 8:30 बजे उसमें दहेज के विषय में कहा था कि दहेज जो है ना वो लेते हैं उनको पाप लगता है जो दहेज लेते हैं ना कन्या के ब्याह में उनको पाप लगता है तो ये दहेज कैसे मिटे बड़ा भारी विघ्न हो रहा है संसार में घर भरी हत्या करते ही पाप उठाते उनको कैसे बतावे गर्भपात करना ब्राह्मण की हत्या से दुगुना है ब्रह्म हत्या महापाप है यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात में प्रायश्चित दशा को भी दी जाते ब्रह्म हत्या से दुगुणा पाप है उन पाप से डरते ही नहीं गर्भपात कर देते उनका उद्धार होना कठिन है इतना कठोर रहते हैं मेरा मतलब कोई तकलीफ नहीं गर्भपात कर दिया करते ही नहीं पाप है उनको दंड भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा उनका जल्दी उद्धार नहीं हुआ तो खुश है शाम को तो ठीक बीमारी कैसे मिटे प्रश्न ही आप ये बीमारी कैसे मिटे अब कैसे मिटे पाप कह रहे हैं आप और हमारे पास कोई है नहीं चाहते दुगुना पाप खुशी से कर दे प्रसन्नता से यद पाप हम ब्रह्म हत्याया दुगुना गर्व पात में ऐसा पात करते डरते ही नहीं खुशी से आनंद पास उनका उद्धार होना कठिन है उनका दुख उपाय दुख का जैसा कोई उपाय नहीं है नींद नहीं आवे भूख नहीं लगे बात नहीं सुहावे जी हाँ भारी हो जाता है दुख सब ठीक हो जाएगा खुशी से पाप करे राजी होकर कोई मतलब नहीं, गर्भ रहने से कोई हानि नहीं, फिर गर्भपात न लेना। जैसे विधवा हो, कुंवारी सोनी हो, गर्भ रहते हो, खराब होगा, कोई दुख नहीं, सीधे सीधे पति पति दोनों है, हम गिरा दो गिरा दो उतार हुए, उत्तर नहीं हुआ, पाप नहीं, उनका उत्तर मुश्किल है। ये बात है भाई, सच्चा दुख हो तो बहुत बढ़िया है, सच्चा दुख परमात्मा के लिए बहुत बढ़िया चीज है, एकदम नींद उड़ जाए, विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत भोग नारायण हरि भजन में ये पांचों शुरुआत, विषय भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत भोग बात। आंशिक रूप में मतलब टीवी ज्यादा जिम्मेवार है, घर घर को तोड़ना, गर्भपात, विषयों को पढ़ना, कहते हैं जितने पाप हो रहे हैं उनकी टीवी मूल में जड़ में टेलीविजन है, ये जो घर में टीवी देखते हैं लोग, ये मूल में पाप की जड़ है, ये कह रहे हैं छोड़ते नहीं। आप कहते हो पाप से डरते ही नहीं, महान पाप करते हो डरते ही नहीं, उत्साह से करते, उत्साह से उद्धार कैसे हुआ, कोई संप कोई आप नहीं, घर से कोई नुकसान नहीं, की फिर पाप करते हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। हम कैसे समझे ये पाप है ये पुण्य है, हम क्या करें क्या नहीं करें हमको कैसे पता। सास हो जाता सास, क्या करें क्या नहीं पुष्प सब ये, क्या करें क्या ना करें, 105 पुरुष तो है, 105 उनका सार लेकर के जब सब गई है, आ गई होगा आई नहीं तो आ जाएगी, क्या करें या क्या न करें दोनों बता, चीज घड़े अपने पास कम नहीं है, अपने आप मानते नहीं भूलिया उस पर पाएगा जो तो कैसे मैं कहूँ राम राम राम राम यही कीर्तन करो और हरदम रात दिन ठीक हो जाएगा, पर कहना कहना मान देने आप और बात बस उपाय नहीं है, सुमंत्र मरा आता नहीं, सुमंत्र कहना आप मानते नहीं, सुमंत्र आता नहीं, बिल्कुल राजी खुशी कोई आपद नहीं, ऐसी अवस्था घर पाठ करें पाप से डरते ही नहीं, पर मैं कैसे दूंगा पाप और बिना मतलब कोई मतलब कोई, कोई विधवा हो, कुमारी सोरी हो, चिंता हो तो बोले कोई आफत नहीं, नोचा लड़के हो जाए तो कोई हजू नहीं, कड़े धन है पैसा नहीं पास में सब होते हो गई, महान पाप से डरते ही नहीं, अब उनको उद्धार कैसे हो, उसका उद्धार ना कठिन है। बैकुंठ होने चाहिए, बैकुंठ सब सुख हो जाए। सपना ठीक हो जाए। देखो तो निर्गुण आता नहीं तो गल नहीं है। शंका ये है जी कि भगवान का एक नाम जपने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं, और एक तरफ करना जो पाप है वो भोगना ही पड़ेगा चाहे सत्कल्प भी, तो दोनों बात कैसे समझ में हो? भगवान का भजन करने तो दास हो जाए, भजन करनी करता है तो सब करना ही पड़ेगा, करने से दास हो जाए। मैं तुम व्याकुल हो तो ना कहने को कहा नाम लिया, गजेंद्र ने ज्यादा नाम लिए क्या, क्या गोविंद ने ज्यादा नाम लिए थे? नाम नौसी आवती शक्ति पाप निर्हर में हरे तावत कर तुम न सकनोती पातकम पात की निरा, पापी से पापी कर नहीं सकता, इतने पापों की नाश हो नहीं सकती नाम में। भगवान नाम को आप हरदम करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बात मन में आ जाती भैया। कहते जो करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहेब के दरबार। कहते सो करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहेब के दरबार। और कोई उपाय नहीं है, जमराज करेंगे और मार पड़ेंगे तब होगा। क्योंकि ये तो करते नहीं आप, राम राम करो नहीं करते, प्रार्थना कर दो कमी होती। कहते सो करते नहीं मुंह के बड़े दरबार, बातें बनाए हुए काला मुंडा होएगा साहेब के दरबार। बोलो राम राम करने में क्या क्या खर्चा लगता है, क्या तकलीफ हो रही है, हरदम सब कर दे नाथ पुकार भी क्या देगी कदू कता ही खड़ा कर देने आदर्श है। श्यावर रामचंद्र की जय, रम गढ़ वंशी वाले की जय।